أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Araf suresinin 150. ayetine kadar işlemiştik. İşlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursak, Mekke döneminin ikinci yarısında indirilen bu ayetlerde, içerisinde hiçbir Yahudi nüfus bulunmayan Mekke'de onlarca ayet İsrailoğullarının Yahudileşme serüveninden söz ediyordu. Bu Yahudileşme serüveni içerisinde ana noktalardan, temel sapmalardan biri olan İsrailoğullarının kendilerine zulmeden Firavun'un elinden kurtulduktan sonra nasıl zalim kavmin putu olan ineğe, buzağıya taptıklarını anlatıyor ve bunun arkasından Hazreti Musa'nın bu sapmaya karşı tepkisini veriyordu. Hadisatında geçen ders işlediğimiz ayetlerden de hatırlayacağınız gibi İsrailoğulları buzağıya tapmıyorlardı. Mısır'ın Apis tanrısı, kutsal sığır tanrısı olan Apis'e tapıyorlardı. Ona da tapmıyorlardı. Tıpkı Tevrat'ta bir cümleyle geçen Mısır güzel ve görkemli bir inekti sözünde olduğu gibi İsrailoğulları özledikleri Mısır'a tapıyorlardı. Toprağa tapıyorlardı. Onun için Kur'an akide pahasına, iman pahasına, onur pahasına, özgürlük pahasına böylesine bir toprağa bağlılığı reddediyor. İşte o ayetlerin ardından Hazreti Musa vahiy almak için gittiği Tur'dan dönünce karşılaştığı bu korkunç, ürpertici manzaraya tepki gösterdi. İlk tepkisini de yerine halef olarak bıraktığı Harun'a göstermişti. Kardeşi Harun peygambere. Harun peygamber bu işte kendisinin bir dahli olmadığını, kendisini de ezip geçtiklerini, eğer daha da ısrarlı davransaydı canına kastedeceklerini haber verince Hazreti Musa bu kez doğrudan Allah'a yönelecek ve şöyle diyecek. Kale Rabbi gfirli ve li ahi وَاَدْخِلْنَا ف۪ي رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Musa, Rabbim dedi. Rabbim, beni bağışla. Sanırım bu, beni bağışla duası, özrü, istiğfarı, öfkemi, aceleci öfkemi, verdiğim acele yargıyı, kardeşim Harun için olan suizanımı bağışla anlamına gelse gerek. Beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bir peygamber son tahlilde insanın istikametinin nereye dönmesi gerektiğini, insanın son yöneleceği mercinin hangi merci olması gerektiğini işte böyle öğretir insana. İnnellezîne tehezul icle. Ve Musa peygamber Harun'a yönelerek şu buzağıyı tanrı edinenlere gelince dedi. Seyenaluhum gadabun min rabbihim ve zilletun fil hayatid dunya. Sonunda onlar Rablerinin gazabı gelip onları bulacak. Dünya hayatında ise onursuzluğa, zille, onursuzluğa mahkum olacaklar. Bu ibareyi Musa peygamberin ağzından naklediyor diye düşünüyorum Kur'an. Ona atfetmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü ibare yukarıyla doğrudan bağlantılı. Her ne kadar dilsel bir atıf yoksa da bu ibareyi en doğru olan Hazreti Musa'nın ifadesinin bir devamı saymaktır gibi geliyor bana. Tabii burada sadece şirk değil, aynı zamanda düşmanına tapacak kadar onursuzlaşan bir topluluğa hüküm koyma var. Onun için de diyor ki seyenaluhum gadabun min rabbihim. Sonunda Rablerinin gazabı gelip onları bulacak. Ama bu Allah'ın hakkına tecavüz etmelerinin karşılığı. Bu o. Fakat şirk, hele onların şirki yalnızca Allah'ın hakkına tecavüz değil ki. Bir de kendi onurlarına tecavüz. Çünkü düşmanlarına tapıyorlar. Düşmanlarının putuna tapıyorlar. Mısır'a tapıyorlar. Kendilerinin varlığına kastetmiş. Kendilerine en büyük zulmü yapmış. Soykırım uygulamış bir topluluğun putunu tanrı ediniyorlar. Bu sadece akidevi bir suç olmaz. Aynı zamanda bu insanın kendi kendisine karşı, insanın kendi onuruna karşı işlediği büyük bir suçtur. İşte onun için ayet bir de ikinci bölümü veriyor bize ki o da ve zilletun fil hayatid dunya. Dünya hayatındaysa onursuzluğa mahkum olacaklar. Zaten bu onursuzluğun ta kendisi. Bir insan veya insanlar düşmanlarına tapmaya başlamışlarsa bundan büyük onursuzluk mu olur? Affınıza sığınarak Cemil Meriç'in bir tasviri geldi gözümün önüne. Tam da İsrailoğullarının düşmanlarının tanrısına tapma zilletini güzel ifade eden bir tasvir. Efendisinin pisliğini şifa niyetine içen aptal uşak der. Ağır ama bir o kadar da betimleyici, olayı insanın zihnine kazıyıcı bir tasvir bu. Aynen İsrailoğullarının düştüğü Yahudileşme kompleksi bu idi işte. Onun için tıpkı onlar efendisinin pisliğini şifa niyetine içen aptal uşak rolünü oynuyorlardı. Allah bundan büyük bir zillet verebilir miydi? وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَر۪ينَ Biz iftiracıları, Allah hakkında yalan uyduranları, hakikate çamur atanları işte böyle cezalandırırız. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا Ne ki, devam ediyor, ne ki önce kötülük işleyip de ardından pişmanlık duyarak Allah'a güvenle yönelenlere gelince ve amenu sözcüğünü güvenle diye çevirmeyi uygun buldum. İman edenlere gelince ve iman edenlere gelince anlamına gelir kelime anlamı. Ama buradaki iman daha çok güvenle ilgili bir iman. Güvene dayalı. Zaten bir iman ki güvene dayanmıyorsa o iman olur. Sana iman ettim ama güvenmiyorum diyen bir iman, iman mıdır? Ve unutmayın, bugünkü birçok insanın Allah'a imanı işte böylesine çelişkili bir imandır. Rabbim sana inandım ama falancaya güveniyorum diyen bir iman. Böyle bir iman, iman olur mu? Ama böyle binlerce, milyonlarca iman var. İşte onun için ben özellikle güven, yani imanın ahlaki tanımı olan güven boyutunu vurguladım bu çeviride. Evet, Allah'a güvenle yönelenlere gelince, اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ Kuşkusuz senin Rabbin, hele de böyle bir tevbeden sonra, böyle bir pişmanlıktan sonra çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir, süpürme yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar büyük suç işlerlerse işlesinler, yine kulumsun, bana geleceksin dercesine, affederim diyor peşine. Yeter ki ısrar etme. Bakınız, işlenen günahın büyüklüğüne bakınız. Nankörlüğün büyüklüğüne bakınız, Allah'ın rahmetinin büyüklüğüne bakınız. Hiçbir nankörlük Allah'ın rahmetinden büyük olamaz. Hiçbir günah Allah'ın merhametinden büyük olamaz. Hiçbir isyan Allah'ın affından daha büyük olamaz. İşte bu, işte bu, bu işte. Onun için gelin diyor. Kurtardım sizi. Siz küfrettiniz. Ama gene gelin. Gene kurtar. Ben size iyilik ettim. Siz ihanet ettiniz. Hem kendinize hem bana. Ama ısrar etmeyin. Ben gene size iyilik ederim. Hem de affeder. İşte Allah da bu. Kendisini kendi kelamıyla tanıtıyor. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ Ve öfkesi yatışınca olay örgüsü devam ediyor. Tahkiye yöntemiyle, hikaye yöntemiyle Kur'an bize olay mahallinden notlar aktarmaya devam ediyor. Ve öfkesi yatışınca Musa levhaları aldı. Ve fi nuskatiha huden ve rahmetun lillezine hum li rabbihim yerhebun. Onların üzerlerinde Rablerinden korkanlara rehberlik eden ve rahmet vaat eden öğretiler yazılı levhaları aldı. Yani aldığı levhaların üzerinde Rablerinden korkanlara rehberlik eden ve rahmet vaat eden öğretiler yazıyordu. Aslında Allah'ın rahmeti bu değil mi? Allah nasıl rahmet eder? Vahiy Allah'ın rahmeti değil mi? Vahiy Allah'ın en büyük rahmeti değil mi? Yani yukarıdaki ayet, Leğafurun rahim diye biten ayet. Allah çok bağışlayıcı ve merhamet kaynağıdır diye biten ayet. Eğer zihninizde oturmadı, Allah nasıl rahmet eder? Müşahhas bir örnek olsa diye düşünüyorsanız eğer, hemen aklınıza getirin. Aslında bu ayetlerin kendisi Allah'ın bir rahmetidir. İşte Allah böyle rahmet eder. Allah insanla konuşarak rahmet eder. Allah insana tenezzül ederek rahmet eder. Allah insanı muhatap alarak rahmet eder. Allah insanlık tarihindeki iyi ve kötü olayları insanın önüne serip de ona aklın varsa göle diyerek rahmet eder. İşte böyle rahmet eder. Onun için rahmetinin en büyük timsali olan vahye dikkat çekti burada. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِم۪يقَاتِنَا وَمُوسَى belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاي Burada tabi Kur'an'ın başka taraflarında anlatılan bu hikayenin burada anlatılmayıp da başka taraflarında anlatılan bir takım ayrıntıları var. Bu ayrıntılara niye burada değil de bir başka yerde değiniliyor diye soracak olursanız, Kur'an tarih kitabı değildir. Tarihi olayları başından sonuna ayrıntılarıyla anlatmak gibi bir işlevi yok Kur'an'ın. Kur'an o anda söylemek istediği ne ise o söylediğine örnek olmak, delil olmak üzere tarihten bir ana, bir vakte, bir olaya sadece zoom yapar. İşaret verir, ona yönlendirir gözlerinizi. Sadece olayın anlatmak istediği ahlaki ilkeyle ilgili olan tarafını verir. Ayrıntıyı geçer. Çünkü maksadı olayı anlatmak değil, maksadı size ahlaki bir ilkeyi, Allah'ın ahlakını ya da Allah insan ilişkilerine ilişkin bir yasayı hatırlatmaktır. O yasa çerçevesinde aktardığı için ayrıntıyı geçer. Burada da ayrıntı geçilmiş. Onun için 70 kişi ne yaptı diye sorduğumuzda onların ne yaptığını Kur'an'ın başka tarafından öğreniyoruz. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً Hani demiştiniz ki, ey Musa, Allah'ı biz de, bize vahiy gönderen, bize mesaj gönderen Allah'ı biz de açıkça görmedikçe sana inanmayacağız demiştiniz. İşte bu seçilmiş 70 kişinin de böyle bir sapması oldu. Bakınız, Allah'ın merhametine adeta onlar günah yarıştırıyor, Allah rahmetini yarıştırıyor tabir caizse. Onun için işte bu boşlukta bu tarihi olay var. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ böyle deyince onlar ne oldu? قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاي O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca Musa Rabbim dedi. Tekrar Allah'a, tekrar Rabbine yöneldi. Başka neresi var ki? Rabbim dedi. Dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. O suçu işlediklerinde. Düşmanlarının tanrılarına taptıklarında helak ederdin. Beni de helak ederdin diyor. İlginç. Çok ilginç. Oysa ki o suçu işlemedi. Ama sorumluluk hissediyor. sorumluluk hissediyor. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Andolsun toplumlara gönderdiğimiz habercilerden soracağız. Soracağız. Vazifenizi yaptınız mı? وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Onlardan soracağız. Bir de اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ Habercileri gönderdiğimiz toplumlardan soracağız. Bunlar size görevlerini yaptılar mı diye. İşte bu peygamberlik. Yeryüzünün en ağır yük. Peygamberlik insanın omuzlarına binen bir dağ. Onun için sorumluluk hissediyor ve böyle diyor. Raçfe burada sarsıntı anlamına geldiğini daha önce de söylemiştim. Bu sarsıntının fiziki bir deprem hem de gürültülü bir sarsıntı anlamına geliyor. Yani bir volkanik deprem olma ihtimali çok yüksek. Ama bunun bir yürek sarsıntısı, bir pişmanlığı çağrıştıran bir iç sarsıntıyı da ima ettiğini gözden ırak tutmamak lazım. İnsanın içi sarsılır ya. Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Ben nasıl isyan ettim? Ben Allah'a karşı nasıl bunu yapabildim der ya. İçi sıkılır ya. İçinde bir deprem kopar ya. İçinde bir volkan çağlar ya. Böyle bir pişmanlık volkanı işte böyle bir depreme de delalet ediyor olsa gerek. اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعْلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا Evet. Her aklı başında insanın büyük felaketlerde soracağı ilk soru budur. Şimdi içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri de helak edecek misin Allah'ım? Ne dersiniz? Kasten susuyorum ki bu muhteşem söz ruhunuzda gereken yankıyı uyandırsın diye. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri de helak eder misin Allah'ım? Her aklı başında insan büyük felaketlerin ardından işte Hazreti Musa'nın sorduğu bu soruyu sorar. Bu korkulu bir dua. Bu içinde volkan gibi kaynayan pişmanlık ateşiyle yanan bir yüreğin Allah'a yönelişidir işte. Tevbenin iç depremine dönüşmesidir bu. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri de helak eder misin Allah'ım? İn hiye illa fitnetuk. Bu senin sınamandan başka bir şey değil. تُدِلُّ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَتَهْد۪ي مَنْ تَشَاءُ تُدِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْد۪ي مَنْ تَشَاءُ Onunla dilediğini sapıklığa terk eder, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Yani bela bazılarının imanını bazılarının inkarını artırır. Ya da başka bir ifadeyle bela müminin imanını, kafirin inkarını artırır. Bela bazıları için ebedi belaya dönüşür, bazıları için de ebedi saadete. Onun için bu harika ifadeler sadece Hazreti Musa'nın çağında geçerli olan bir ilkeyi değil, tüm zamanlar ve zeminlerde tüm insanlık için geçerli olan ebedi yasaları hatırlatıyor. Ente veliyyuna, devam ediyor Musa. Sensin bizim velimiz. Fagfir lana varhamna ve ente hayrul gafirin. O halde bizi bağışla Allah'ım. Bize merhamet et Allah'ım. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bağışlayanların en hayırlısı sensin. Çünkü sen bağışlar, dönüp de başa kalkmaz. Ben sizi bağışladım demez. Çünkü sen bağışlar, bağışlamanı istismar etmezsin. Çünkü sen bağışlar, bin kez bağışlar, bin birinci kez yine yaptığım zaman yine mi sen demezsin. Bir kez de yine mi sen demezsin, bin kez bağışlarsın. Onun için sen bağışlayanların en hayırlısısın. Birçokları da bağışlayabilir, insanlar da bağışlayabilir ama hiçbiri senin gibi bağışlayamadı onların. Bağışlarlar başa kakarlar, bağışlarlar istismar ederler. Bir kez bağışlar, iki kez bağışlar, üç kez bağışlar. Dördüncüsünde suç olur. Öbürünün de acısını çıkarırlar. Ama sen öyle misin Allah'ım? Döner döner bağışlar, bin kez bağışlarsın da bir kez olsun yine mi sen demez. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ. Musa devam ediyor. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz. Öte dünyada da ki biz pişmanlık içinde sana sığındık. Ya Rabbi bunlar Musa'dan değil bizden. Biz söylüyoruz kabul et. Bunlar bizim niyazımız. Bunları bizden kabul et. Biz söylüyoruz. Diyoruz ki: "Vaktub lena fi hadhihi dunya hasene ve fil ahireti." Bize dünyada da güzellikleri yaz. Ahirette de. "İnna hudna ileyk." Biz yalnız sana sığınırız. قال عذابي قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. Biz söyledik Allah'ım, bu cevabı da bize olmuş kabul ettik. Verdiğin bu cevabı üstümüze alıyoruz. Ve Allah şöyle cevap verdi bu duaya. Buyurdu ki: dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Elhamdülillah. Bunu duyduk. Biz inandık. İman ettik ya Rabbi. İstersen azabınla herkesi silkelersin. Biz onu gördük. Dilediğin kimseyi azabına hedef kılabilirsin. Biz iman ettik buna. Sana iman ettiğimiz gibi. Ama şuna da iman ettik. Rahmetin her şeyi kuşatmıştı. Musa kendisi için değil, beyinsizler için dua ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Beyinsizler için dua ediyor. Tıpkı çobanın sürüsü içinden ayağı kırık keçiyi omuzuna aldığı gibi. O da yürüyemeyenler için dua ediyor. Yola yatanlar, geriye kalanlar, Yolu satanlar yolda vur patlasın, çal oynasın, keyif çatanlar için dua ediyor. Her peygamber ümmetinin geride kalanlarını omuzuna alır. Tıpkı şefaatim bu ümmetin günahkarları içindir buyurduğu nakledilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi. Neden? Çünkü her peygamber bir imamdır. İmam kökünden gelir, anne. Her peygamber ümmetinin annesi gibidir. Şefkati anne şefkatidir. Ümmetini böyle bir ana şefkatiyle kucaklar. Bağrına basar. Her ümmet de bir annedir. Çünkü ümmet de tıpkı imam gibi anne kökünden gelir. Ümmetler de insanlığın diğer toplumlarının annesidir. Onlara şefkat kollarını açar. İman adlı mutluluğu onlara taşır kucak kucak, gönül gönül. Allah bu ümmeti insanlığın annesi kılsın. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu yani rahmetimi, mağfiretimi paylaştıracağım. Onlara paylaştıracağım. Kimlere? Müttakilere, sorumlu davrananlara, arınanlara. Arınıp yücelmek için ödemesi gereken bedeli ödeyenlere. Siz nereden çıkardınız bu metnin içinde arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyenler? Nerede yazıyor? Sahi nerede yazıyor? Ben nereden çıkardım? Ez-zekat. Oradan çıkardım. Ez-zekat. Ve yu'tûne zekatı verirler demedim. Bakınız, bu çok kolay olurdu. Bu çok kolay, çok düz bir tercüme olurdu. Doğrusu tercüme bile olmazdı bu. Unutmayın, bu ayetler Mekke'de iniyor. Unutmayın, bu ayetler hicretten yıllar önce iniyor. Hangi zekattan söz ediyoruz? Kur'an'daki tüm zekat sözcükleri böyle tercüme edilmeli. Zekatı verin bu ibarenin, yu'tûne zekâh ibaresinin sadece araç anlamıdır. Amaç anlamı değil. İlli anlamıdır, gâi anlamı değil. Gâi anlamı, yani amaç, hedef anlamı bunun zekatla hedeflenen şeydir. Ve zekat da sadece maldan verilmez. Zekat, insanın arınmak için ödemesi gerekli olan bedeldir. Bu bedel kimi zaman maldan, kimi zaman candan, kimi zaman bilgiden, kimi zaman hayattan, kimi zaman evlattan, kimi zaman bizzat insanın en sevdiği şeylerden verilir. Onun için arınmak için gerekli olan, arınıp yücelmek için gerekli olan şeyi ödemek. Aslında kelimenin kök anlamı ekonomik değildir, ahlakidir. Çünkü kök anlamı üreyen, artan anlamına gelen zeka kelimesindendir. Ve zekat sözcüğü salah anlamına gelir lügatta. salah, kurtuluş, iyilik, güzellik. Görüyorsunuz ya. Onun için amaç anlamı budur. Yani burada sıkıştırılmış bir ifade vardır, zipli bir ifade. Bu sıkışmış ifadeyi zorunlu olarak açtığımızda böyle tercüme etmemiz gerekir. Arayı böyle doldurmak zorundayız. Çünkü Kur'an'ın icazı gereği Kur'an eksiltili bir dil kullanır. Sıkışmış bir metindir Kur'an. Bu sıkışmış metni mecburen açmamız gerekir. İşte burada da açtığımızda yu'tune zekah ibaresinin karşılığı arınıp yücelmek için ödenmesi gerekli bedeli ödeyenler çıkar. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيِّ Onlar ki, vasıflar devam ediyor. Allah'ın rahmetini kendi arasında paylaştıracağı kimseler daha hangi özelliklere sahip olmalı? Onlar ki o elçinin izinden gidecekler, o ümmi habercinin. Alın muhteşem bir Kur'ani kavram daha. اَنَّب۪يَّ الْاُمِّيِّ İbaresi Kur'an'ın içinde sadece bu iki ayette gelir. Bu ve müteakip ayette. Sadece burada. Ummi, ümme nispettir. Sonundaki ye nispet yasıdır. Anneye ait demektir. Öz anlamı anasından doğduğu gibi. Saf, pırıl pırıl, tertemiz, bozulmamış, kültürlerin muzahrefatına yer vermemiş, yüreği ve kafası kültürlerin çöplüğü olmamış demektir. Öncelikle ilk anlamı budur ümminin. Kur'an'da dediğim gibi sadece bu iki yerde bu ibare kullanılır. Ama burada iki anlama gelme ihtimali vardır. Birincisi, ehli kitaba mensup olmayan. Ki bu kökten türetilmiş altı kelime vardır Kur'an'da. Bu altı kelimenin hemen hemen altısı da yaklaşık bu anlamı çağrıştırır. Ehli kitaba mensup olmayan. Ehli kitaba mensup olanlardan ayırmak için ehli kitabı olmayan bölgedeki insanlara ümmi vasfı veriliyor. İkincisi, bu ümmi lafzının ikinci muhtemel anlamı okur yazar olmayan. Fakat Bakara suresinin 78 ve 79. ayetinde elleriyle yazdığı halde ümmi olanlardan söz ediliyor. Demek ki ümmilik sadece okur yazar olmamakla alakalı bir şey değil. Ümmilik daha başka bir şey. Burada da bu iki anlama birden gelme ihtimali vardır diye düşünüyorum. Ama her şeyden öte ümmi Resulullah için özel olarak kullanıldığında annesinden doğduğu gibi pirü pak, terü taze, saf ve mevcut kültürlerden etkilenmemiş anlamına gelmesi gerek diye düşünüyorum. اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ O elçi ki, kendisini ellerindeki Tevrat ve İncil'de tanıtılmış bulacaklardır. Özellikle ehli kitaba yönelik bir ifade bu. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Elçinin özellikleri devam ediyor. O peygamber onlara iyiliği emredip, kötülükten sakındıracak. Buradaki ye'muruhum, emr sözcüğünün bir karşılığı da önermektir. Şöyle de çevirebiliriz. Onlara iyiliği önerip kötülükten sakındıracaktır. Ve yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimul khaba'is temiz ve yararlı şeyleri onlara helal kılıp pis ve zararlı şeyleri onlara yasaklayacak o peygamber. Yani Resul'ün özelliklerinden söz ediliyor. Özellikle burada tayyibat ve habaiz sözcükleri var ki iyi ve güzel, yararlı ve temiz her şey tayyibat, kötü ve çirkin, zararlı ve faydasız her şey de habaiz sözcüğünün anlam alanına girer. Resulullah'ın bunları belirleme yetkisi nereye kadardır? Ya da bu çerçeve nasıl çizilir gibi bir soru bugün sorulmamış İslam ilim tarihinin en büyük problemlerinden biri olarak sürekli tartışılmıştır. Ama ben burada böylesine fıkhi bir probleme girmek istemiyorum tabii ki. Bunun ayrıntılarını nakledilecek yer bir tefsir dersi olmasa gerek. Ancak tayyibat ve habaisin belirlenmesinde Resulullah'ın yani vahyin ilk muhatabı olan Nebi'nin vahyin ilk muhatabı olan toplumun genel kültüründen yola çıktığını gösteren işaretler görüyoruz ki İmam Şafii El-Um isimli eserinde Resulullah'ın tayyibat ve habaifi, iyi, yararlı ve güzelle kötü, zararlı ve güzel olmayan pis olanı belirlemede mevcut kültürü gözettiği, onu göz ardı etmediğini şu örnekle dile getirir İmam Şafii. Eddabu' yani sırtlan etçildir. Etçil bir hayvandır, otçul değil. Ama buna rağmen mevcut kültürde bölge halkı bu hayvanın etini yediği için Resulullah da ses çıkarmamıştır der. Onun için bu noktada Resulullah'ın belirlediği tayyibat ve habaif bir parça tarihsel ve konjonktürel bir hüküm almış olur. وَيَدَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَيَدَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Bu da müthiş. Peygamberin görevi neymiş? Peygamberler niçin gelirmiş? Buyurun. Aslında bu ifadeler peygamberlerin varisleri için de geçerli. Onların da görevi. Sırtlarına vurulmuş olan yüklerini indirip, kaldırıp, öteden beri özgürlüklerine vurulan zincirleri çözecek. Buyur. Ve aglalelleti kânet aleyhim. Kendilerine öteden beri vurulmuş olan zincirleri, özgürlüklerine vurulmuş zincirleri, aglal, aslında boğaza geçirilen köle halkası demek, çözecek. Onun çoğuludur. Onun için tüm peygamberler bir özgürlük savaşçısıdır. Aynı zamanda bu ayet, buradaki ibarenin birinci kısmı, yani onların yüklerini sırtlarından indirecek kısmı dine, kadim vahye sonradan eklenmiş, zam yapılmış yasakları kaldıracak. Aslında Allah'ın yasaklamayıp da insanların hurafeye dayanarak yasakladıkları şeylerin yasaklıklarını çözecek demektir. Dinin sınırlarını yeniden Allah'ın söylediği noktaya çekecek demektir. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ Sonuçta ona inanan, onu el üstünde tutup destekleyen ve ona yücelerden bahşedilen ışığın ardına onunla birlikte düşenler, ona inanan, bunlar peygamberlerin görevleri. Peygamberlerin görevleri yukarıda sayıldı buraya kadar. Şimdi peygamberlere inananların görevi sayılıyor. Onların hitap ettiği, onların gönderildiği toplumların görevine. Bir, ona inanmak. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ Tabi bihi aynı zamanda onunla gönderilene iman eden her şeyi, onunla gönderilen her şeyi kapsar. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ Onu el üstünde tutmak, onu yüceltmek. عَزَّرُوهُ Bu bir meşhur okuyuşta عَزَّزُوهُ da okunmuş. Yani aziz kılmak, onu yüceltmek. İkinci görev. Üçüncü görev ve nasaruhu, onu desteklemek. Onu desteklemek. Evet, peygamberin ardınca gittiğini söyleyenler, bir ömür boyu salavatı okumaya mahkum ettiler. Oysa ki salavat okunmaz. Okunacak bir şey değildi. Kur'an açıkça diyordu ki İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Salavat okurlar değil. Bir eylem bu. Fiil olarak gelmiş. Yusallûn. Ne demek? Yakraûne salate, yetlûne salate değil ki. Ama biz kuşaklar boyu işin en ucuzuna indirdik bunu. Allah ve melekleri Nebi'yi desteklerler. Onun ardında dururlar. Onun gücüne güç katarlar. Ey müminler, siz de Nebi'yi destekleyin demekti bu. Ama biz desteği sadece dile indirgedik. İşte burada o söyleniyor. Aslında salavatın tefsiridir buradaki ve nasaruhu ibaresi. Onu destekleyen وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ ve ona yücelerden bahşedilen ışığın ardına onunla birlikte düşenler. Işık diye çevirdim. Nur Türkçeleşmiş olduğu halde ışık diye çevirdim. Nur diye de çevirebilirdim. Işık diye çevirdim ki Kur'an'da kullanılan nurun mecazi çağrışımlarını Türkçe'ye de taşımak için. Ulaike humul muflihun. Kurtuluşa erişenler. İşte onlar olacaktır. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! İyi bilin ki ben Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Çok ilginç. Bu ayet, Kur'an'daki başka ayetlerle birlikte Resulullah'ın tüm insanlığa, sadece bölge halkına değil, tüm insanlığa gönderildiğini ifade eden birçok ayetten biridir. İleykum cemi'a, bir kısmınıza değil, hepinize. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard. Bana, benden dolayı sahip çıkmayacaksınız. Bana benden dolayı hürmet etmeyeceksiniz. Bana benden dolayı inanmayacaksınız. Bana inanacak, bana sahip çıkacak, bana hürmet edecek, beni destekleyecekseniz kim adına destekleyeceğinizi söyleyeyim mi? Destekleyeceğiniz o zatın özelliği şudur. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin hakimiyeti, egemenliği kendisine ait olan Allah için destekleyeceksiniz. Çünkü beni ben göndermedim, beni o gönderdi. La ilahe illa hu. O kendisinden başka tanrı olmayan bir ilahtır. Yuhyi ve yumit. Hayatı ve ölümü o yarattı. Fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ummiyyillezi yu'minu billahi ve kelimati. O halde Allah'a ve onun elçisine inanın. Allah'a ve onun bütün mesajlarına inanan ümmi haberciye de inanın. Allah'a ve onun elçisine inanın. Allah'a ve onun bütün mesajlarına inanan ümmi haberciye, ümmi nebiye de inanın. Yani öncelikle siz değil, o iman etti. Yani imanda o kendisine değil, kendisinin de inandığı şeylere çağırıyor sizi. Bu çok önemli. Peygamberler kendilerine çağırmazlar. Onun için peygamberler kılavuzdurlar. Ben menzilim demezler. Onlar menzile götürürler. Kılavuzdurlar. Ardına takılanlarla birlikte yürürler. Menzili maksude ererler. O menzilde cennet vardır. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ve ona uyun ki doğru yolu bulabilesiniz. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٌ Yeni bir pasaja girdi. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Musa'nın toplumu içerisinde gerçeğe kılavuzluk eden ve onun sayesinde adaletli davranan bir kesim de vardı. Dikkatinizi çekiyor değil mi üslup? Sevgili Kur'an dostları, ne diyor bakınız? Musa'nın kavmi içerisinde gerçeğe, hakikate kılavuzluk eden ve onun sayesinde adaletli davranan, gerçeğe kılavuzluk ettiği için adaletli davranan. Bunlar çok önemli. Üzerinde belki saatlerce durulması gereken her kelimenin üzerinde saatlerce durulması gereken kavramlar bunlar. Ama ne yazık ki belli bir zamanda belli bir miktarı işlemek durumundayız. Asıl bu ayetten benim aldığım ders şu. Kur'an düşünce sistematiğinde toptancılığa yer vermiyor. Süpürücülüğe yer vermiyor. Bakınız, süpürüp atmadı. Ayıklayın diyor ve ayıklıyor. Musa'nın arkasındaki insanları toplayıp da çöp tenekesine atmıyor. Ayırıyor. İyileri hep ayırıyor. İyiler de var diyor. İyiyi takdir ediyor. Kötüyü takdir ediyor. Ama iyiyi de takdir ediyor. Ve bize bir şey öğretiyor. Siz de böyle yapın diyor. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا derken biz onları 12 boya gruba ayırdık. Yine atlamalarla tarihi hadiseyi aktarıyor. Zamanın içinde 3000 yıl öncesine, milattan önce 1000 yıllara düşen bir hadiseyi anlatıyor Kur'an burada. 3000 yıl öncesine ilişkin tarihi bir olaydan yola çıkarak bize müthiş bir öğüt veriyor Kur'an. O öğüdün ne olduğunu pasajın dersimizin sonunda söyleyeceğim. Biz onları 12 boya gruba ayırdık. Ve evhayna ila Musa izistesqahu kavmuhu en idrib bi asakel hacer. Toplumu Musa'dan su talep ettiğinde ona asanla taşa vur diye emrettik. Fen becesat fen fecerat diye de var bir başka ayette. Burada da fen becesat gelmiş. Fen becesat min husnata ashrata ayna kad alima kullu unasin meşrebuhum. Bunun üzerine taştan 12 su gözü fışkırdı da bu sayede herkes nereden içeceğini öğrenmiş oldu. Şimdi anlıyoruz yukarıda neden esbatan ümemen geldiğini. Esbatı anladık, sıpt, boy. Değişik boylara ait insan öbekleri. Ama hemen arkasından bir de onu açıklayıcı tarzda temyiz olan bir ifade daha gelmiş, ümemen. Buradaki ümem ümmetin çoğuludur ama grup anlamına gelse gerektir. Yani onlar sadece kan bağıyla bölünmediler, bir de grupçuluk yapıyorlardı, biz bunu anladık. Öyle grupçuluk yapıyorlardı ki birinin içtiği yerden öbürü içmeyecekti. Onun için de 12 göz temin edildi onlara. Birinin su içtiği yerden öbürünün içmeyeceği kadar grupçuluk, hizipçilik. İşte Yahudileşmek dediğim hadise nerelerden başlıyor? Ona aslında dikkat çekiyor. Bir dip akıntısı gibi alttan alta. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Yine onları bulutla gölgeledik. Üzerlerine de kudret helvası ve bıldırcın kuşu indirdik. Aslında ben böyle literal bir çeviri yerine üzerlerine indirdik biçiminde değil de onlara men ve selva ikram ettik diye çevirmek istiyorum. Çünkü enzelna aleyhimun menne ve selvadaki enzelna, inzal, nüzul. Arap dilinde misafire ikram edilen sofraya nüzul denir. Onun için Allah tenezzül buyurmuştur derim hep Kur'an için. Allah ikram etmiştir. Allah'ın sofrasıdır vahiy. O sebeple Allah ikram etmiştir men ve selvayı. Aslında bunu biz daha önce men ve selvayı açıklamıştık Bakara suresinde. Eğer oradaki açıklamalarımızı hatırlarsanız. Men, Tevrat'ta man diye geçiyor. Kişniş tohumu gibi diyor Tevrat. Ayrıntı da veriyor. Seherlerde İsrail çocukları kalktığında çölün yüzeyinde kişniş tohumu gibi ince bir tabaka bulurlardı, bembeyaz. Bunu toplarlar, öyle de yerler, ekmek de yaparlar, yağı içindeydi çünkü diyor. Çok ilginç. Allah'ın nimetine bakınız. Men bu. Selva, kelime anlamı, men aslında nimet anlamına da gelir. Men, menene. Selva'da sözcük anlamı dil olarak eğlencedir. İnsanı eğlendiren şey anlamına gelir. Selva'yı kadim müfessirlerin aktardıklarından yola çıkarak bıldırcın kuşu diye çevirmişler. Ama ben men ve selva'yı şöyle iki kategori olarak anlıyorum. Men asli yiyecek, selva çerez. Çerezini bile unutmadık demektir. Yani hem yiyeceğini verdik zahmetsizce hem de çerezini verdik çölde. Menni peygamberimiz nasıl anlamış diye baktığımda el kem'etu minel men. Kem'e yani mantar. Mendendir der peygamberimiz. Demek ki kendiliğinden zahmetsizce insan eli değmeden yetişip de gıda aldığımız şeyler menne giriyor. Mantarı da hiç kimse ekmez biliyorsunuz. Kendiliğinden çıkar. Hiçbir emek vermeden elde ettiğiniz bir nimettir. Onun için emek vermeden elde edilen nimet anlamına gelse gerek. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Ve dedik ki size bahşettiğimiz rızıkların temiz ve güzel olanlarından yararlanın. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Fakat onlar ne yaptılar? Onlar nankörlük etmekle bize zulmetmiş olmadılar. asıl zulmettikleri kendi öz benlikleriydi. Evet, zulmettiler. Ama kime? Yani Allah'ın ne emir ve nehilerinden bir çıkarı vardır, ne de emir ve nehilerine karşı çıkan insandan bir zarar görür. Onun için insan, çıkarı olan da insandır, zarar görecek olan da insandır. Ve Yahudileşen İsrailoğullarına bir atıftır ayetin bu son cümlesi. Nasıl Yahudileştiler görüyorsunuz dercesine. وَاِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ Hani bir zaman da onlara denilmişti ki şu ülkeye yerleşin. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ Oranın ürünlerinden dilediğiniz gibi yararlanın. Yerleşin denilen ülke, atalarının ülkesi olan Filistin'deki İsrailoğulları yurdu olsa gerek. Ki onlar Yusuf peygamber döneminde Filistin'i terk edip de Mısır'a yerleşince artık kendi topraklarına küçümser gözle bakmaya başladılar. Onun için Allah onlara geri büyük babalarınız olan Yakub'un toprağına dönün, orayı ihya edin diyor. Öyle emir alıyorlar. Oranın ürünlerinden dilediğiniz gibi yararlanın. Ve kulu hittatun ve dhulul babe succede. Bir yandan da bağışla, estağfirullah, bize rahmet indir, bizi affet diye yalvarın ve mahviyet içerisinde. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا iki büklüm, boynunuzu eğerek, alçak gönüllülükle kentin kapısından girin. نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَايَاكُمْ خَتِيَاتِكُمْ Evet, bu hata sözcüğünün iki cemisinden biri, bu cemi böyle de gelebilir, öbür şekilde de hatiatikum ve senazidul muhsinin, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Aslında burada hata değil, hata diye çevirmem doğru olmaz, sizin kasıtlı olarak yaptığınız suçlarınızı bağışlayalım. Çünkü hata kasıtlı olarak yapılan suç demektir. Niyette kötüyü kastetmek ve eylemde de kastettiğiniz kötüyü tutturmaya hata denir. Ahta ise niyette iyiyi kastedip de onu tutturamamaktır. İşte hata diye buna denir. Türkçe'ye yanlış geçmiş. Onun için Rabbena la tuâkhidna in nesina ev ahta'na deriz. Ev hata'na deyiz. Yani iyi kastedip de kötüye vurduğumuz şeylerden dolayı bizi sorguya çekme deriz. Onun için buradaki hata diye çevrilemez. Buradaki günahlar, bile bile işledikleri günahlarınızı bağışlayalım ve sonunda güzel davranış sergileyenleri ödüllendirelim. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ Fakat onlardan kendilerine kötülük edenler, sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Takas ettiler sözü. Alın bir Yahudileşme alameti daha. Özeti kelimelerle oynamak. Böyle Yahudileşme alameti. Bugün de Yahudileşenlerin kelimelerle oynadıklarını görürüz. Polemik yaparken kelimelerle oynarlar. Kelimelere takla attırırlar. Kelimelerin amaçlarını saptırırlar. Anlamlarını saptırırlar. Onlara takla attırırlar. Bakara suresinin 58-59. Ayetlerinde geçiyordu hatırlarsanız. La tegulu ra'ina ve gulun zurna diyordu. Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Bana bak, bize bak bizi gözet. Aslında ra'ina niye demeyin? Aynı manaya geliyor. Ra'ina diye dillerini kırıveriyorlardı peygamberimizle konuşurken, çobanımız manasına geliyordu bu da. Bakın. Onun için Hazreti Ayşe onların bu ahlaksızlıklarını iyi fark etmişti. Bir gün Resulullah'a selam verdiler. Esselamu aleyküm diye. Allah kahretsin demektir. Esselamla Esselam arasında çok dikkatli dinlemezseniz ayıramazsınız. Ama Hazreti Ayşe çok dikkatliydi. Farkına vardı. Ya Resulallah, niye selamlarını aldın? Ya Ayşe, ben de bu aleyküm dedim ya. Buyurmuştu. Yani aynısı da size olsun. Resulullah Efendimiz'in farkı bu işte. Yani hiç şey yapmıyor, karşısındakileri mahcup etmiyor ama ne yapılması gerekecekse de onu yapıyor. Dikkatli ama aynı zamanda da teennili. Aynı zamanda geniş. Karşısındaki insanlara karşı da davranış açısından çok yumuşak. Onun için ben de ve aleyküm dedim ya ya Ayşe diyor. Yani aynısı da size olsun dedim. Onun için yani bunda şey olmaya gerek yok dercesine. Onun için kelimelerle oynuyorlardı onlar. Ki Nisa suresinin 46. ayetinde de bu kelimelerle oynamaları aynen geçer. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِزَّمْ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Bunun üzerine biz de ettikleri kötülük yüzünden onların üzerine gökten bela yağdırdık. Kelimelerle oynamalarına şöyle bir tarihsel örnek verilir. Onlara şöyle dendi. Hatta deyin. Hatta yukarıdan inmek, indirmek anlamına gelen bir sözcük İbrani dilinde. Yani bize rahmet indir, bize af indir anlamına. Estağfirullah anlamına. Onlar hinta dediler. Bir tek harfini değiştirdiler. Hinta buğday anlamına gelir. Yani bize rahmet indir de değil de buğday indir anlamına gelecek bir sözle değiştirdiler diye bir tarihi nakil var. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ Mesela, yukarıdaki ayetin sonuyla ilgili bir mesela bu. Vav, daha çok manaya ilişkin değil, işlevsel bir harftir. Bir edattır. Ve kendisinden önceki pasajın konusuyla daha sonraki konuyu birbirine bağlar. Adeta araya söz girince yukarıdaki konuyu araya giren sözden sonra geri yukarıya bağlamak için konulur ki ben işte bu işlevi ifade edecek birçok kelime olabilir. Oraya en uygun kelime neyse o konulur. Ben de burada mesela dedim. Mesela وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ Sor onlara deniz kıyısındaki mamur kentin halini. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ Evet, sor onlara demişti. Hani onlar sept günü dışında ortaya çıkmıyorlar diye. Son cümleyi başa getireyim ki anlaşılabilsin. Hani onlar cumartesi tatil günü ortaya çıkmıyorlar diye sept gününde balıkların kendilerine akın akın gelişini tamah ederek, onların gelişine tamah ederek cumartesi geleneğini çiğniyorlar. Bunu anlamamız için biraz bilgi vermem lazım. Şabat diye bilinen cumartesi geleneği Yahudi dininde ibadete ayrılmış bir gündür cumartesi. Bunu da nasıl ettiler biliyor musunuz? Allah onlar için ibadete ayırmadı. Peygamberlerinden onlar haftada ibadetlerine tahsis edecekleri, hiç dünyalık iş yapmayacakları bir gün istediler. Yine kendi talepleri üzerine konulan bir teşri konulan bir yasadır bu. Kendi talepleri, kendiler talep ettiler, kendiler böyle oynadılar, bozdular, ihanet ettiler. Cumartesi onun için bu talepleri üzerine dünyevi hiçbir iş yapmamak üzere sırf Allah'a ayırmaları gereken bir gündü, Şabat günü. Onlar ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Kitaba uymak yerine kitabına uydurmak işte Yahudileşme alametlerinden en büyüğüydü. Cuma akşamından deniz kenarındaki Yahudi halklar ağlarını geriyorlardı. Cumartesi akşamı ağı topluyorlardı. Cumartesi de çalışmamış oluyorlardı hesapta. Yani Allah'a karşı uyanıklık yapıyorlardı bir yerde. Haşa. Olur mu? Olabilir mi? İşte onun için Allah'a karşı Yahudilik yapmak diye de çevirebiliriz bu söylediğim şeyi. Kitabına uyduruyorlardı dedim, kitaba uymak yerine. Hile yapıyorlardı. Hile-i şer'iyye denmez tabii ki. Bu hile-i gayri şer'iyye idi. Onun için şer'i hile olmamalı, olamaz zaten. Burada dolayısıyla Yahudilerin bu hilelerine dikkat çekiyordu. İşte bu ayet. Neden dikkat çekiyordu? Açık efendim. Allah'a karşı siz de ey ümmeti Muhammed hile yapıp da Yahudileşen İsrailoğulları gibi Yahudileşmeyin. Açık. Kezalike nebluhum bima kanu yefsukun. Biz yoldan çıkmaları nedeniyle onları işte böylesine dünyalığa müptela kıldık. Ben böyle çevirdim ama böylesine sınadık diye de çevirebilirim. Bu sınama Allah'ın takdiri gereği balıklar cumartesi geliyorlar, cumartesi dışında gelmiyorlardı. Onun için bu da Allah'ın onları sınamak için koyduğu bir sınav idi. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا Ne zaman ki onlardan bir topluluk söz konusu sakıncalara, bu söz konusu sapkın kişilere karşı çıkanlara, yani yukarıda anlatıldı, sapık adamları gördünüz. Cumartesi yasağına karşı çıkan, Allah'ın verdiği sözü değiştiren, kelimelerle oynayan, işte Yahudileşen gruba karşı çıkanlara karşı onlardan bir topluluk, niçin Allah'ın bu dünyada helak edeceği, hiç değilse ahirette şiddetli bir azaba uğratacağı birilerine öğüt verip duruyorsunuz ki dediklerinde, قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Onlar kendilerini şöyle savundular. Rabbinizin katında sorumlu olmayalım diye. Bir de belki sorumluluklarını hatırlarlar umuduyla böyle yapıyoruz. Sanırım anlaşıldı. Üç tip insan var. Birileri Allah'a isyan eden, Yahudileşenler. Bir kısmı onlara karşı çıkanlar, bir grupta var hiç ses çıkarmayıp ne suça iştirak ediyorlar ne de suç işleyenlere karşı çıkıyorlar. Böyle üç grup. Onun için o sessiz bir kenarda duran grup suçlulara karşı çıkanlara diyor ki Allah'ın dünyada helak edeceği, ahirette ise azaba mahkum edeceği böyle bir topluluğa ne diye dil döküp duruyorsunuz, karşı çıkıyorsunuz diyor da işte onlar kendilerini şöyle savunuyorlar. Rabbimizin katında sorumlu olmayalım, bir mazeretimiz olsun diye. Görüyorsunuz dostlar, suç işlememek yetmiyor. Günah işlememek yetmiyor. Günaha sessiz kalmak da bir günah. Tepkisiz kalmak da bir günah. Onun için tepkisiz kalanlar, ondan rahatsız olmayanlar, onunla yan yana yaşayıp gidenler, isyan, tuğyan ve günah ile birlikte yaşamaya alışmış olanlar, günaha ortak gibi telakki ediliyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰءِ Ve o sapkınlar kendilerine yapılan tüm uyarıları kulak ardı edince, biz de kötülüğe engel olmaya çalışan bu kimseleri kurtardık. Gördünüz ya. Kötülüğe engel olmaya çalışan kimselerin işte böyle bir hakkı oluyor. Sessiz kalanları kurtardık demiyor yalnız. Sessiz kalanlar ahirette kurtulurlar. Ama karşı çıkanlar onun dünyevi gazabından kurtulur. Onun için bu üç grubun üçünün dünyevi ve uhrevi hükmü böyle belirlenir. Günaha sessiz kalanlar elbette ahirette sorumlu olmazlar. Ama dünyada o günah dolayısıyla bozulmuş ve kokuşmuş toplumun belasına ortak olurlar. Bu bir. İkincisi, ona karşı çıkanlar dünyada da o beladan uzak tutulurlar. Bu önemli. فَلَمَّا عَتَوْ عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Ve sonunda kendilerine yasaklanan şeyleri işlemekteki inatçı tutumları yüzünden onlara dedik ki maymundan beter olun. Evet, maymundan beter olun. Düşmanının putuna tapacak kadar onu taklit eden bir toplum ancak böyle tanımlanabilir. Allah'ın böyle bir bedduasına uğramış olmalı. Maymundan beter olun. Zaten maymundan beter olmuşlardır. Öyle değil mi? Düşmanının putuna tapan bir toplum, maymun gibi taklit hastalığına kapılmış değil de nedir? Oysa ki iyi taklit eden maymun, yüksek maymundur. Ama insan, maymun gibi taklit ederse alçak insan olur. O sebeple burada hasiin, alçak maymun, maymundan beter biçiminde çevirmeyi daha uygun buldum. Çünkü mücahit ahlaken maymunlaştılar diye tefsir eder bunu, sureten değil. Hatta Peygamberimize bir soru sorulması üzerine Efendimiz cismen hayvana hiçbir kavim çevrilmedi diye cevap verir ki, bu da onların cismen değil genel kanaatte olduğu gibi ama ahlaken, ruhen, tavır ve davranış olarak maymun gibi özgürlüklerini ve onurlarını bir avuç fındığa satabilecek kadar taklitçileştiklerini gösteriyor. Ki biliyorsunuz Afrika'da maymunları yakalamak için, diri diri yakalamak için bir yöntem uyguluyorlar maymun avcıları. Bir çömleği gömüyorlar toprağa. Çömleğin ağzı dardır. Sadece maymunun eli girecek kadar. İçine de fındık koyuyorlar. Maymun elini sokuyor. Fındığı doldurunca dolu avcı çıkmıyor. Avcı geliyor. Maymun elindeki fındığı bırakıp da kaçmayı akıl edemiyor. Fındıktan vazgeçemediği için özgürlükten oluyor. İşte burada maymundan beter olun derken böylesine bir avuç fındığa özgürlüğünüzü satabilecek kadar aşağılaşın denilmiş olunuyor. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ Nitekim Rabbin kıyamet gününe kadar onların başına kendilerini dehşet felaketlere sürükleyecek kimseleri bela edeceğini ilan etmişti. Etmişti değil mi? Bu mucizevi bir önceden haber vermedir dostlar. Yahudi tarihine bakın, bunun canlı şahidini görürsünüz. Yahudi tarihinde katliamlar, katliamlar ardı ardına bu çağa kadar gelip dayanmıştır. İşte bu bir mucizedir onun için bu ayet. اِنَّ رَبَّكَ لَسَر۪يُ الْعَقَابِ Unutma ki Rabbin cezalandırmada çok dakiktir. Ve innehu leğafurur rahim. Bununla beraber o çok bağışlayan merhamet sahibidir. Ve katta'nâhum fil ardı umemen. Ve onları grup grup yeryüzünün her tarafına dağıttık. Toplu kıyım, Asur kıyımı, Babil kıyımı, Roma kıyımı, İspanya kıyımı, Hitler kıyımı saymakla tükenmiyor. Görüyorsunuz. Onlar paramparça yeryüzüne dağıldılar ki Medine'ye gidişleri de işte bu dağılmalardan milattan sonra 70'teki Roma kıyımı üzerine dağılmanın sonucuydu. Ve onlar bu dağıldıkları yerlerde bir edebiyat, apokaliptik adı verilen bir edebiyat oluşturdular. Mesihçi, Mehdici edebiyat. Biri gelecek, bizi kurtaracak edebiyatı. Ve hep böyle baktılar, böyle düşündüler. Devam ediyoruz. Minhumus salihune ve minhum dune zalik. Yine Kur'an o üslubunu getirdi. Onların aralarında dürüst ve erdemli kimseler olduğu gibi böyle olmayanlar da vardır. İşte yine süpürücülüğü reddediyor Kur'an. Yine ayıkladı. Yine hepsini bir çuvala doldurmadı. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bu sonuncuları belki kendilerine dönerler umuduyla, hem bağış ve bollukla, hem sıkıntı ve darlıkla sınadık. Yani dürüst ve erdemli olmayan kimseleri iki şekilde de sınadık. Hem vererek sınadık, hem alarak sınadık. Neden? Belki kendilerine dönerler, yola gelirler diye. Yani biz kimseyi lanetlemedik demek istiyor Allah. Lanetli kavim yoktur diyor. Lanetleseydik hiç yola gelme ümidi taşır mıydık? Yola gelirler diye bütün ardı ardına bu sınamaları yapar mıydık? Onun için lanetli kavim yok. Lanetli mantık var. Lanetli davranış biçimi var. Lanetli yol var. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى Onların ardından kendilerinin yerini alan yeni kuşaklar vahiy kitabına varis oldular. Fakat bu değersiz dünyanın geçici hazlarına kapıldılar. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا Ayaklarına gelen bu tür her fırsatın üzerine atladıkları halde ne dediler biliyor musunuz? Nasıl olsa sonunda bağışlanacağız bile dediler. İşte Yahudileşme. Her fırsatın üzerine balıklama atladılar diyor Kur'an ama yine de en sonunda nasıl olsa bağışlanacağız gibi bir mantığa sahiplerdi. Neden? Çünkü biz Allah'ın seçilmiş halkıyız inancı var ya. Onun için bizde de bu inancı bir parça yok mu? Yani nasıl olsa biz bu ümmete mensup olmakla baştan yırttık gibi. Ne karıştırırsak karıştıralım, ne işlersek işleyelim gibi. İşte Yahudileşme dediğimde bu. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِي Oysa ki, evet değerli Kur'an dostları dinleyiniz. Oysa ki, onlardan Allah hakkında gerçekten başka hiçbir şey söyleyemeyeceklerine dair kitap sözü alınmamış mıydı? Ve onun öğretisini okumamışlar mıydı kitaplarında? Okumuşlardı. Okumuşlardı ama okumamış gibi davrandılar. Tevrat'taki söze atıf. Tevrat'ta tevbe etmeden kimsenin affedilmeyeceğine dair söze, Allah sözüne bir atıf var burada. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Tabii ki sorumluluğunun bilincinde olanlar için ahiret hayatı en hayırlısıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? اَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةِ Ama kitaba sımsıkı sarılan ve salatı ikame eden kimseler var ya, buradaki salatı ikame de zekat gibi anlaşılmalı. İsrailoğullarından söz ediyor, unutmayınız bu ayet. Salatı ikame diye çevirdim, namazı kılan diye çevirmedim onun için. Çok önemli. Bu ayet, her ümmetin bir namazının olduğunu da bu ayetten öğreniyoruz ki vardır. Ancak şekil ve biçimi farklı da olsa, ibare araç anlamı namaz olsa da, ondan çok daha öte bir amaç anlama dikkat çekiyor. Öyle bir zengin çağrışıma sahip. Amaç anlamını nereden bulacağız? Dilden. Salat omurga anlamına gelen bir kökten geliyor. Omurga. Ekimu fiili ise kaldırın, dik tutun, düzeltin, istikamet verin anlamına gelen bir kelime. Bu durumda amaç anlam kendiliğinden ortaya çıkmıyor mu? Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın. Dik durun. Onun için burada elbette ki namaz anlamı zaten var. O araç anlam. Ama niçin namaz kılıyorsunuz anlamını da veren çok zengin bir çağrışım bu ekimussalah ibaresi. Onun için düz bir mana ile yetinmeyi doğru bulmadım. İnna la nudiyu ecral muslihin. Onlar iyi bilsinler ki biz çaba gösterenlerin emeklerini zayi etmeyeceğiz. Ve iz netakna el cebele fawqahum ka'annahu zullatun ve zannu annahu waqi'un bihim. Ve biz Sina dağını bir gölgelik gibi tepelerine dikip onların dağın üzerlerine yıkılacağını sandıkları o zamanda demiştik ki خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Size bahşettiğimiz vahye sımsıkı sarılın ve onun ilkelerini aklınızdan çıkarmayın. Çıkarmayın ki sorumluluğunuzu yerine getirebilesiniz. Evet sevgili dostlar, yukarıda raçfeh diyor. Sarsıntıyla birlikte gerçekleşen bir yer hareketi olabilir diye daha önce açıklamıştım. Sonuç mu? Burada onlarca ayetin bize aktardığı bir olay bitti bu ayetle. Bu ayetten sonra söz bambaşka bir açıdan devam edecek. Bu onlarca ayet Mekke'nin hem de hicretten önceki yıllarında İçinde bir tane Yahudinin yaşamadığı Mekke'de müminlere ne diyordu? Muhammed Aleyhisselam'a ne diyordu? Mekkelilere ne diyordu? Yoksa herhalde hiçbir mümin Kur'an eskilerin masallarından bahsediyordu diyemez. Dememeli. Dememesi gerektiğini Kur'an söylüyor. Eskilerin masalları değilse ki öyledir. Peki onlarca ayetten beri Mekke'de nazil olmuş Araf suresinde müminlere nasıl bir mesaj veriliyordu? Bu açık. Musa peygamberin Mekke'si, Resul'ün Mekke'sinde anlatılıyordu. Her peygamberin bir Mekke'si vardır. Gerçeğine vurgu yapılmıştı. İkincisi, bu ümmetin ilk nesilleri eza ve cefa gören, iman yolunda ezaya katlanan ilk nesillerine siz değilsiniz imanın bedelini ödeyen, sizden önce de ümmetler imanın bedelini ödediler demektir. Üçüncüsü ve bizim için de en önemlisi olan, ey ümmeti Muhammed, bakın sizin gibi İslam ümmeti olan, sizin gibi kendilerine peygamber gönderilen, sizin gibi vahyi yeryüzüne taşımakla görevlendirilen Müslüman İsrailoğulları nasıl Yahudileştiler, ona bakın, ibret alın da siz de onlar gibi size emanet edilen vahye ihanet edip Yahudileşmeyin mesajıydı. Her türlü Yahudileşmeden Allah'a sığınıyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.